پیتر بۆچی ناتەوێ یاریمان لەگەڵ دابکەی ئایا لێمان دەترسی وازی لەبێنا ئەو دەوێ یاری لەگەڵ ئەو کچە بچووکەدا بکات مەبەستت هایدیە ئەیوانیە هایدی بێگانە نیە بێگومان بێگانەیە ئەگەر وانە بووە لەگەڵ ئەو پیرەمێردە ناشرینە نەدەژیە زمانت بگرا زمانت بگرێ لەوانەیە هایدی وەکو ئەو پیرەمێردە خراپ بێت ئەوانە درۆ دەلەسن ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەو پیرەمێردە دەدڕفێنێ و ڕدێنێکی یەکجار زۆرت دەبێت پیتە ڕیشی بۆ پەیدا دەبێت پیتە دەبێت ڕدێندرێش ڕدێندرێش ڕدێندرێش ڕدێندرێش ڕدێندرێش بەیانیت باش لەبیرت نەچێ باش ئاگاداری بزنەکە باشە ئەو منداڵە بچووکە باسی چی دەکات ها دەیەوێ ببتە شوانی بزنان شوانی بزنان دەی با بڕۆی ئەو کوڕەتەن بێچارەیە پیرەمێردەکە ناچاری دەکات کە ئاگای لە هایدی بێت هایدی ئەوە چی دەکەی؟ تکایە باپیرا با منەو کارە بکەم بڕیارم داوە ببمە شوانی بزنان دەمەوێت ببمە شوانێکی باش وەکو پیتەر چکار لێ دەکەم؟ بەڵام تۆ نازانی بزن بدۆشی دەیبینی چۆن ئەو کارە دەکەم تۆ لەوە دڵنیای؟ بێگومان باپیرا شتێک تەواوە سیرکە با پیرا تۆ ژۆک من دەزانی بیدۆشی وابزانم من ئێستا پێویستم بە شوێنێکی گەورەتر هەیە چونکە وایتی هاروهاتا بزن دۆشینت بە کارێکی زۆر ئاسان دێتە پێش چاو بەڵام لە ڕاستیدا ئاوا نیە ها دەی بینی با پیرا کە چۆن بە شێوەیەکی باشتر فێرە دۆشینی دەبم جوڵە جوڵ مەکە ئارام بە وایتی تۆ منت بەرداوە تۆ نەرمونیان نی دینا پاڵی پیوە منێ بەرەوشت بە چی دەوێ دینا ئارام بە گرفتت چیە؟ وابزانم دینە غیرە دەکا هایدی مانای غیرەکردن چیە؟ ئەو حەز دەکا زیاتر گرینجی بە ئەو بدەی باپیرە یارمەتیم دا هێشتا پێویستت بە زانیاری زیاتر هەیە بۆ ئەوەی فێری بزن دۆشین بی دەبوایە بێدەنگ بم بەیانیت باش پیتەر Thank you. یکی جای لمن نیه کاتک فیتلی دادم؟ نه زنم تون فیتلی بدم پیتر. هایدی فیر دکم سیر کم فیتلی بدم. هایدی واز لما بینا خون فیر دکم تاورم کم لو کاتا دا پیری چیاکان بو یکم جار دوای چن مانگیک بریاری دا بچیتناو گندکا تاوکو او قاپو کوچکانه بفروشه که درستی کردوا هر وها او پنیری لشیری بزنیج درستی کردوا بیان فروشه اویان گشتیکا پیری چیاکان حزیلی ناکات چون که او حزبو گنده ناکات باشا استا داروم برنارد لیره بمینه و لپاسوانی کردن بردوام با که گرام و زاری چی تر در بین موا خواردن دخوی؟ تو تنها بید لخواردن دکیوا؟ سیر که هایدی خورکاو هات پینکی بفرا برو نبخو باشا که دلی او برسیتی؟ راوستا راوستا من بانگی بزنکان دکم راوستا پیتر تاورکا دبی بچین همویان کوکی نوا ورن دی خیراکن دبی بروین لگال ایو اما خیراکن دی بچین ایو دلم شوازه باش نیه هایدی بمشه به همه گله کده ترسینی باشا نمه کویم بکمو دمه دنیا بکمو بزنکن لیره نه باشا بلام دتوانی او کار بکی بگو من دتوانم یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو دوباره بیانش مرموا بز نکن کمن پیتر خمه خو خوب جمعت نکم انزام داوا بله هم چونم کارت انزام دا باشتر وعده دو رو بیانش میری هایدی استا تیگه ایشتم استا من دیدوشم تکه پیتر من حزده کمم کارب کم تکه بله هم تو نزنیم کارب کی داده زنم دمه خون بیدوشم پیتر بله هم بیانی بمنه دودکوا نتوانی او کارب کی هایدی بله من دزن مگه تو لیب گره پیتر بابا دلی خود بید باور نکم بتوانی او کار انجام بدهی هر وقت تو نتوانی فیته لیب دهی فیرم که تکه پیتر فیرم که نخیر باشا کواتم نشلمه و دوان نانو پنیرت نادمه تی؟ ای خواه اگیان کواتا رک کوتین زور سپاس پیتر که تگو پیاو پیره دبینم حزب بزاری دکم ای تو هورک رکی نبوی دبی لگل راستگو بی حزناکم قصه درباره او پیاو بکم و بینینی او پیاوش تورم دکات منیش وقتوم سیر که او پیاو پیرکه یا والت یادی تخواروا ای هایدی نچویا ما دیار امرو لطیای دیهشتوا چیا دادا جی؟ بله خویتی. سلاو برا، پیده چه تندرستید باش بی؟ هر وحا توش تندرستید باش دیارا. باشه پیم بله بوچی ناو ناو سردن من ناکی. سپاستان دکم بلان من اما و یه زور سرقالم. او خراپا، اولش بین کوتوانی شیطانا. هایدی بست زمانه، چون لناو چی هایدی هشتوا؟ با دیدیم گود او حاله یکی زور گوری کردوا که تک چی براکی للای او پیره مرده بجه هشت. پیره مرده که هات؟ بیانیت هم باش. بیانیت باش. سمونت دوه؟ زور لمیجه تو من نبینی و. آیا هموش تک باشه؟ سمونه کی بوبینا؟ سمونی نوی من هی گورم. فرمو اوش سمونه برس. اوه چیه برس؟ ها؟ چیه؟ اوانده بز نیه. اوانده بز نیه گورم؟ راسته که من لناو چیه داشین بلام او مانای اوانیه که من جلبم. توانای جمردنم هیه؟ باشه کواته بیجمیر او کاته دزانی که جمعره که تواوا. استا ببیرم هاتوا. لو کاته که تو هاتی بو ایا نرخی سمون برز بو توا. او راست خوزگه تو همیشه پهت فای بو ایرا واته هشتا ایوه واته دگن که من پیرامیر دیکی بی اقلم ها؟ ها؟ نخیر نخیر ایوه کسانی زور فیل بازن دتانوی لخشتن برن فیل؟ تکه بس یوشتانه مکه همو خلچی گندی دزانن که ایمه کسانی باشین ایمه فیل بازنین گورم باشه بلا من باورتان پیناکم و لیره بدواوش به هیچ شیوه یک معاملتان لگل ناکم لما این فیل نانواخانه دی کش هیا او پیاویشی زور تو ریا باورم نده کرده و کارم آلا گلداب کرد دوی او تویشی لنیوان با پیری هایدی و نانوی دورفه رویدا با پیری هایدی ده چه تماینفیل تاوکو او پنیری که درستی کردوا لگل بریخ سمون بی گاره توا لبازاری او شار بچوکش هندگ لو پیداویستیانی خوی و هایدی پیداب کرد گدام پیتر پیم بله چی تا چی روی داوه ها گدام زور احزارم دادا بگو من لبر اوه زورت پنیر خوار دبه من گلکه کوب کم اوه خواهی گیان گدام دینا وای چی آی گدام دینا اول لما ترسیدم پیتر کواتا بانگیم که وازم نیبینا گدام زور دیشه چی تا پیتر بو چودا چی هایدی اون دا پرسیار مکه دینا وای چی دینا وای چی نبخوم هایدی او با چی دگری هایدی کاری کی زور باشد کردو هایدی من نتوانم بمشوانی کی باش بیتر ها؟ چون که من نتوانم فی تلیف دم ها؟ جد لیفو بیتر زور باشه هایدی من فی تم لیده هی هاتوی آه وایدی پینکی سرکوتم من شوانه کی سرکوتم ده توانه فی تلیب دم زهر دل خوشم زهر دلم خوشا برنارد بو چی؟ ویش بو اوی هنده نم بهینه نان دیگه ایشتم پیتر کارو بارکان چون برای وده چن؟ امرو چوی تا گنده که؟ بله آیا هایدی سلامت ها؟ بله زور باشا ارام با وایتی دمید که مشیر به دشمو با پیرم سرسند کم هایدی داشیم بو ما پیتر فری کرده ما را سیر که پیتر دل تو زور لحطوی لداشی نیشید براست؟ سیرم که سیر که چونده داشم؟ تو کسی چی زور لحطوی هایدی؟ بینید؟ استاد توانم بمشوانه کی باش هر و حدش زانم توفی تلیب دم پیرا توش دزانی فی تلیب ده؟ بگو من او دزانم هایدی دمه بزانم چون فی تلیده ده؟ آه توانا داری که دیکش استهاش بکوا زور باشه هایدی رفیته تو لحیمون به هسترا استاش دبه نانی اواره آماده بکم برای چی زور سمون و پارتی چی گورش گوشتم کریوا نایابا او بگرا با تایبت با توم کریوا سپاس با پیرا با تام دیارا ده توانم بیخوم بگو من هموی با تویا با تاما تو زور باشی با پیرا باشتر وای بونان خواردن دستکانت بشوی هایدی بسر چاو من زور برسیما اوا گوشتی که خوشه لچوه کریو تا با پیرا لبازار کریو ما زور بتاما